हूँ ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसे जैसे सबको वो सहती है। पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए। सपना